السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم تكي سالنا سلام mtume sallallahu alayhi wa sallam. Usikum wa usi nafsi bi taqwallahi jalla wa ala, nakusieni sambamba na kuyusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi durratul qa'il, nasahtu ghayri wa qasadtu nafsi, kama anavyosema mmoja katika wasemaji: nasahtu ghayri wa qasadtu nafsi, nimemnasihi mwingine lakini nilikusudia nafsi yangu. Ayuha nasu ibadallah, fa amma mawdu'una al-yawm bi'idhnihi tabaraka wa ta'ala, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas. Mawdu'i ya khutba yetu ya leo, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, itakwenda kwa anwani inayosema wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas, na hiyo ni mifano tunayowapigia waja. Maudhui hii imetajwa au tumechukua sehemu ya aya katika suratu Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja baadhi ya mifano akasema hivi: wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun, na hiyo ni mifano. Nadribuha lin-nas, tunayowapigia watu, tunahitaja mifano hiyo kueleza viumbe na waja ili waweze kuzingatia na kupata utambuzi kupitia mifano hiyo. Wama yaqiluha illa alalimun, na hakuna ambao wanayoielewa vizuri, wanayoitambua vizuri mifano hiyo, isipokuwa wale watu wenye ilmu peke yao. Hawa ndio wanaweza wakaelewa mifano ambayo Allah tabaraka wa taala anawapigia viumbe wake. Ayuha nasu ibadallah, suala hili la kutaja mifano na likanasibishwa suala hili na uelewa, akili na elimu, ikanasibishwa wale wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo wenye uwezo wa kupambanua na wenye uwezo wa kudadavua, kufanya istimbat mifano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipiga katika Qur'an. Hao ndiyo wenye uwezo wa kutambua ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Kwa sababu hutuba ya leo nimeiandaa kupitia vitabu viwili. Kitabu ambacho nimekitumia ni Miftahu Dar Saada, mjeledi wa kwanza cha Ibn al-Qayyim, kadhalika pia na Diwanu al-Imam Shafi'i, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. Hizi mbili ndizo ambazo nimechomboa baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakatufungulia milango ya kuelewa na kufahamu. Sasa katika Miftahu Dar Saada cha Ibn al-Qayyim ana maneno anayataja. Anasema hivi rahimahullah, wa akhbara subhanahu, na ameeleza, ametoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, ala amthalihi, kuhusiana na mifano yake, allati yadhribuha li ibadihi, ambayo anaipiga mifano hiyo Allah kuwapigia waja wake. Yadulluhum ala sihhati ma akhbara bih, mifano ambayo inayowajulisha wao juu ya usahihi wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahabarisha. Kisha akasema hivi, anna ahla al-ilmi humul muntafi'una biha, hakika si vinginevyo mambo yalivyo, hakika wale watu wenye ilmu, wana wachuoni rahimahumullahu ta'ala, na wale watu wanaoshika njia ya ilmu katika kuisoma dini yao, ndiyo wenye kunufaika na mifano hiyo, almuhtasuna biilmiha, ambayo wamekuwa haswa kwa ajili ya ilmu hiyo. Wametenga muda wao, wametenga nyakati zao, wameama majumba yao, wakaja wakatoka kwa sababu ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wenye kunufaika zaidi na hiyo mifano ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja. Faqala subhanahu, Ibn al-Qayyim akasema, akasema Allah, wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun, akaitaja aya ambayo tumeisoma katika suratu al-Ankabut. Kisha akaendelea rahimahullah akasema, wa fil qur'ani, na kuna katika Qur'ani, bid'atun wa arba'una mathalan, mifano 40 na kitu ambayo Allah amewapigia viumbe ambao ni mimi na wewe. Ndani ya Qur'ani kuna mifano 40 na kitu. Kwa hiyo wewe hapo ulipoangalia, je, waijua mingapi? Na ikiwa ushajua kwa mfano uko hivi, uko vile, uko vile, kuna jambo la pili, wama yaqiluha illa alimun, hakuna wanaielewa mifano hiyo kwa watu wengi. Je, waelewa? Swali la pili nabaki hapo. Hiyo ya kwanza tukizungurumputi, hili la pili sikuambii kama utaingia. Kwa hiyo anasema rahimahullahu ta'ala, katika Qur'ani kuna mifano 40 na kitu. Wakana baadhi salaf, na walikuwa baadhi ya wema waliotangulia, idha marra bimathalin, anapoisoma Qur'an akipita katika aya ambayo imetaja mfano, la yafahamuhu, halafu yeye ajeelewa mfano ule Allah anakusudia nini, yabiki, alikuwa akilia machozi ya nguvu, wayakulu, na akisema, lastu minal alimin, kinachoniuliza mimi ni kwamba mimi si katika wale wenye kuijua dini ya Allah. Akipita katika mfano haujui, haelewi Allah amekusudia nini, walikuwa wakilia na kutoa machozi katika hilo. Hal bakaita yawman, je, ushawahi kulia siku moja? Utalia vipi na hiyo Qur'ani huisomi? Utapita vipi katika mfano na ipo ndani ya Qur'ani na wewe Qur'ani huisomi? Kwa hiyo watilka al-amthalu nadribuha lin-nas, hiyo ni mifano ambayo tunawapigia waje. Ayuha nasu ibadallah, mifano iliyotajwa iko mingi sana. Leo kama tunasema tunaudadavua mmoja baada ya mwingine, basi pasi na shaka itabainika mifano na mazingatio makubwa sana yaliyoko katika mifano hiyo. Lakini je, kila mmoja ataweza kuzingatia? hilo halipatikani isipokuwa kwa watu wenye akili. Faminha kauluhu subhana, miongoni mwa mifano hiyo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, anapiga mifano, anatuletea mfano ili wale wenye akili timamu waweze kuzingatia mifano hiyo. Anasema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, qul ayya Muhammad, sema ewe Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Huu ni mfano Allah ameupiga katika Qur'ani. Watu wengi wanapoipita aya hii wanapita na kuisikia kama vile wamesoma gazeti la asubuhi, jioni imefika, halina muda tena. Na wengine pia wakishaisikia hawawezi kutenga muda kwa ajili ya kuizingatia, kwa sababu mifano wenye kuizingatia, innama yatadhakkaru ulul albab, wale wenye kuchukua mazingatio na kutenga muda kuzingatia ni watu wenye akili. Kwa hiyo jipime uko katika wao. Asa, mfano wa kwanza ambao tumeukusudia kuubainisha ni Allah aliposema, sema ewe Muhammad, waambie. Mazingatio makubwa yanapokuja hapo ni kwamba anayeamrisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayetoa amri. Qul ni fi'lu amri, ya'muru nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, anamuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Alafu yule anayeamrishwa ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpaka hapo tu ushajua uzito wa mfano kama huu ambao Allah anautoa, ikiwa yeye ndiye mtoaji wa mfano na anayeambiwa ataje mfano ni mtume aliyetumwa kwa athqalain aljinn wal ins, majini na wanadamu. Kadhalika pia ukajua ya kwamba mfano huu ameshuka nao malaika Jibril kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akachanja anga, akaja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi sallama na maneno mazito kama haya. Mpaka hapo, kama kweli una akili timamu, utajua mfano huu Allah amemaanisha kitu gani. Au kama pasina kujua, pia utajua uzito wa mfano huu. Mfano wenyewe ni swali kwa alama ya kuuliza, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi ni kweli wanakuwa sawa wale wanaojua maneno ya Allah, wanaojua sunna, na wale wasiojua wanakuwa sawa sawa? Huu ndio mfano wenyewe ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga. Kwa maana kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale wanaojua, na kundi la pili ni wale watu wasiojua maneno ya Allah, wasiojua sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni makundi mawili ya watu, kwa maana ya kwamba yufaddilu Allah subhanahu wa ta'ala ta'ifatan, Allah subhanahu wa ta'ala analifadhilisha kundi katika haya mawili. Wayudhi'u ta'ifatan, na analifanya kuwa chini kundi lingine katika haya makundi mawili. Wako katika wao wanaojua maneno ya Allah na dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, na wako katika wao hawajui. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza, kadhalika pia kuna kundi la pili. Watu wajinga wamepigiwa mifano mingi sana kwenye Qur'an. Kamaratan yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala sha'nahum wa yaqulu summun bukmun umyun, mara ngapi Allah anawataja watu wajinga na akulitaja jambo lao, anasema summun bukmun umyun, viziwi, mabubu, vipofu, anawataja kwa sifa hizo. Lakini je, Allah anapokuzungumzisha kwa lugha kali kama hii, ukiwa na macho yako anakuita wewe ni kipofu, ukiwa na sauti yako Allah anakuita wewe ni bubu, ukiwa na masikio yako Allah anakuita wewe ni kiziwi, Hivi ushawahi kukaa na kuzingatia hilo? Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas. Na ndio maana maudhui kaja hivi kwamba hiyo ni mifano tunayowapigia watu. Lakini mifano kama hii inapokuja, wa ma ya'tiruha illa al-alima. Je, ushawahi ukahisi kwamba umepoteza kitu kwa sababu ya kuwa mjinga katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kuna kitu kikubwa sana umepoteza. Ushawahi kuhisi hilo? Ikiwa hujawahi kuhisi, na Allah ameshapiga mfano kwenye Qur'an, wa ma ya'tiruha illa al-alimun. Hakuna wanaoelewa isipokuwa wale watu wenye akili. Ikiwa as-salaf walikuwa inapopigwa mifano kama hii, wanalia wakigundua kwamba bado hawajagundua, basi wewe unatakiwa ulie zaidi na zaidi. Fa in lam tabki fatabak. Ikiwa uli, basi jikamue machozi ya kutoke. Lakini si jambo la kawaida sana. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mfano kama huu akauleta pia kwa wanyama. Lakini tukumbuke ya kwamba Qur'ani haijashuka kwa wanyama, imeshuka kwa wanadamu. Lakini Allah amepiga mfano, walau ameupeleka kwa viumbe wengine wasiokuwa binadamu na majini, labda wanyama. Mkijua thamani ya wanyama pia katika hili, huenda akili zenu zitafunguka mkaelewa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih mukallibin tu'allimunahun bima 'allamakum fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala anataja mas'ala ya mawindo, kuwinda kati ya mbwa aliyefundishwa na mbwa asiyefundishwa. Wakapatikana mbwa wawili, mmoja akafundishwa namna ya kuwinda kwa vile ambavyo Allah amefundisha na mwingine akufundishwa jambo hilo, wale wakaenda kuwinda mbwa hao wawili. Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza, ikiwa yule mbwa ambaye umemfundisha akamkamata mnyama, basi Qur'ani imetoa ruhusa kula kwa vile ambavyo wamekukamatieni. Lakini mbwa ambao hajafundishwa akimkamata mnyama yule yule, unapigwa stopu katika Uislamu usili, kwa sababu aliyewinda mnyama huyu ni mbwa ambaye ni jahil, ni mjinga. Hii ni mifano tu, na sheria ya Uislamu ndio iko hivyo kwamba mbwa aliyefundishwa akikamata chakula kula, lakini akija mbwa ambaye hajafundishwa usile. Kwa nini? Na wote hawa ni mbwa, meno ya huyu hayatofautiani na meno ya yule, kakamata kwa meno yale yale, mate ya huyu na mate ni yale yale. Kwa nini huyu tule na huyu tusile? Mifano hiyo Allah anaipiga. Huyu mbwa ana elimu amefundishwa, na huyu mbwa ni mjinga aliyefundishwa. Wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala wakataja, utakapofika sehemu ukakuta kuna mnyama amejeruhiwa, amewindwa, yuko pale bado wajafa, lakini kuna mbwa wawili pembeni, mmoja amefundishwa, mwingine mjinga hajafundishwa, na haijulikani ni nani katika hao mbwa wawili aliyemwinda mnyama yule. Uislamu unakuambia usile mnyama huyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwepo mjinga katika mbwa wawili pale. Yule mjinga amefanya mnyama huyu kuwa ni haramu asijue. Watilka al-amthalu nadhribuha lin-nas. Hiyo ni mifano tunawapigia watu. Fungua bongo wako, elewa Allah na maanisha nini. Ayuha nasu ibadallah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema hivi, inna Allah subhana, hakika ya Allah subhana, ja'ala sayda al-kalbi al-jahili maitatan, amefanya kile kiwindwa kinachowindwa na mbwa mjinga kuwa ni maiti, kuwa ni mfu, mzoga. Yahrumu akluha, inakuwa haramu kula, haifai kula mnyama huyo, kwa sababu amewindwa na mbwa ambaye ni jahili. Wa abaha sayda al-kalbi al-muallam, na akajuzisha akasema kuleni kile kinachowindwa na mbwa aliyefundishwa. Wa amal kalibu aljahilu, na ama mbwa ambaye ni mjinga, fala ya illu aklu saidihi, haiwi halali kula kile alichokiwinda. Fadalla ala sharafil ilmi wa fadlihi. Ibn Qayyim sasa hapa anakubainishia mfano huu Allah anamaanisha nini. Anasema hivi, fadalla ala sharafil ilmi wa fadlihi. Mfano huu Allah aliyopiga unajulisha utukufu wa elimu na fadhila zake. Kwa maana ya kwamba mtu mjinga amefananishwa na mbwa mjinga. Asa maneno kama haya tukiyataja watu wakasirika, lakini ndo Qur'ani imesema. Sisi tunanukutu yale ambayo yametajwa katika Qur'ani, na hilo ni dogo, wamepigiwa mifano mibaya zaidi ya hilo. Tayib, wa amma al-kalbu al-jahil, na ama mbwa mjinga, waweza kusema, lakini Allah anapo maelekezo mbwa, mbwa apo maelekezo anaelewa nini sasa? Na Qur'ani imeshuka kwa viumbe. Mbwa mjinga haifai kula kichinja chake. Hii inajulisha juu ya ubora wa ilmu na fadhila zake. Walaula maziyatul ilmi wa ta'limi wa sharafuha kana saydul kalbi almuallam wal jahil sawa. Anasema na lau kama isingekuwa hivyo, isingekuwa ile faida ya elimu na kuijua dini ya Allah na kujifunza na utukufu unaopatikana katika elimu na kujifunza, kana saydul kalbi almuallam wal jahil sawaan, ingekuwa kiwindwa kinachowindwa na mbwa mjinga na mbwa aliyofundishwa ingekuwa ni sawa sawa, vyote mnaruhusiwa kula. Lakini kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo huyu na huyu, ikawa huyu inafaa na huyu haifai. Watilkal amthalu nadhribu hali nas, hiyo ni mifano tunawapigia watu. Baada kumhimidi Allah kwa mara nyingine na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aya hizi na mifano hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipiga katika Qur'an imekuja kuwasema kwa lugha mbaya sana wale watu wajinga katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu hata mmoja aliyepewa udhuru wa kutoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yoyote ile, ima ni kwa sababu ya kazi na muda wake wa kazi anaofanya, ikawa hiyo ndiyo dharura kutokusoma dini ya Allah. Hii hakuna dharura katika hili. Au ima sababu ikawa ni ajira aliyonayo, ameajiriwa katika sehemu fulani, ima ya kiserikali au si ya kiserikali, ikawa hili lamzuia ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia hajapewa udhuru wa namna hiyo. Hakuna aliyepewa udhuru wa kutoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wangapi walikamata njia hii ya ilmu lakini wakaiachia, kuiachia ambako ni kubaya sana, lakini leo wamekuwa ni washabiki wakubwa wa mipira Simba na Yanga. La yaarifu shay'an min dini rasul, hajui kitu katika dini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikawa hakubali kuonekana kwamba mchezaji fulani anasemwa vibaya, hata kama mchezaji yule ni kafiri. Uhadhirukum, na kutahadharisheni juu ya jambo hilo, na ninasema wazi ushabiki wa namna hii ni haramu katika Uislamu, haramu katika Uislamu. Haujafungua mianya ya sampuli kama hiyo, mambo ya siasa, ushabiki wa mipira, huyu ni CCM, huyu ni CUF, huyu ni Chadema, huyu ni Simba, lakini binadamu huyu ni Yanga. Kwa hiyo wakikutana watakaa majlisi kikao, watakutabishana masala kama hayo. Udhkuru qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lamma qala ayyu majlisin lam yudhkar ismu Allah ta'ala alayhi, إلا يكون ندامة لأصحابه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم نسيبا مجلس يوت kikao chochote kile watakapokutana watu wawili na zaidi wakajadili mambo, kikao hicho yale wanaoyajadili yakawa hayawakumbushi na Allah na hasira zake, hayawakumbushi kuhusiana na Allah na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kikao hicho kitakuwa na majuto makubwa sana kwa wale waliokaa siku ya kiyama. Huyo amesainia weka mkataba kadha, mambo ya kipumbavu pumbavu. In kana hadha laysa billaghwi wallahwi fa ana la a'rifu ma'na allahwi wallahwi, ikiwa hii sio upumbavu na ujinga, basi mimi sijui nini maana ya upumbavu na ujinga. Ayuha nasu ibadallah, watu washikilie ilmu, ilivyo ukiiachia shetani anakuletea vitu vingine na utavikamata, kwa sababu tayari umeshaacha wasila bainaka wa baina rabbik, njia yenye kukamata wewe baina yako wewe na Mola wako. Nani aliyekuwa karibu zaidi na Allah katika viumbe kumshinda mtu anayejibidisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani aliyekuwa karibu zaidi na Allah kumsajidi? Ayuha nasu ibadallah, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris niliyakusanya au nilikusanya beti zake nyingi sana Imam Shafi'i, lakini kwa sababu ya muda nitazitaja chache tu, mbili zitatosha kwa sababu ya muda tuliokuwa nao. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika beti yake, ra'aytu al-ilma sahibuhu karimun, nimeitazama elimu nikaona kwamba yule mtu wake mwenye kuikamata ilmu anakuwa ni mtu mtukufu. Walau waladatuhu aba'u li'am, hata kama wazazi wake mama yake amemzaa katika maisha duni sana, ikawa wametoka huko vijijini huko. Na angalieni sira za wanawachuoni wanaotajwa, asili yao kubwa wamezaliwa vijijini, walikuwa wakichunga mbuzi wa pale mitaani, watu madhalili kabisa, lakini ilmu imewanyanyua, imewafanya kuwa ni watu wakubwa sana katika daira ya Uislamu na zingine. Wakitajwa kila machweo, anapotajwa Abu Hanifa katika msikiti kama huu siku kama ya leo, katika zama zake aliishi na watu waliokuwa bize na dunia sana kukuzidi wewe, aliishi na aghnia matajiri wenye pesa nyingi kukuzidi wewe na kumzidi babako, aliishi na watu wenye vyeo vikubwa kukuzidi wewe babako na babu yako, aliishi na kozi ni majina makubwa kwa kipindi kile, ikitajwa koo yake watu wanaogopa na kukimbia. Lakini may yadhkuruhum al-yawm, nani anaowajua leo? Nani anaowataja hao leo? Bal nadhkuru Abu Hanifa, tunamtaja Abu Hanifa katika mimbari kama hizi. Elimu ndiyo ambayo iliyowajibu na wale pamoja na ufalme wao na mali walizonazo na vyeo walivyonavyo na ubize walionao, leo hakuna anayewataja kwa sababu walikosa kitu chenye kuwanyanyua na kuwafanya kuwa juu. Ayuha nasu ibadallah, kisha nasema al-Imamu Shafi'i, walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu al-qawmu al-kiram. Alichokifanya hapa Imamu Shafi'i, ameifanya mafuulu mbili kuwa mukaddam kabla ya fa'il, wale wanaosoma nahwa wananielewa na kusudia nini. Walaysa yazalu yarfa'uhu, ilmu bado itabaki kumnyanyua, ila an yu'azzima amrahu al-qawmu al-kiram, mpaka itafikia kiwango wale watu wenye akili kweli kweli, wale watu watukufu wenye kujua thamani ya elimu watamtukuza huyu mwenye elimu. Lakini wale watu wajinga, wale watu wasiojua mifano ambayo Allah anaipiga, hawawezi kuona tofauti kati ya huyu na mjinga mwingine wa mitaani. Walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima amrahu al-qawmu al-kiram, ilmu itaendelea kumnyanyua mtu mpaka wale watu wenye akili timamu watakuja kuona kwamba huyu ni mtu mwenye thamani kwetu. Leo kama anatoka hivi leo, basi mji huu utakuwa umeharibikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kisha anasema al-Imam Shafi'i, wayattabi'unahu fi kulli halin, wao watamfuata huyo mwenye elimu katika kila hali. Anapowaambia fulani ni hizbi, hawatangulizi mapenzi na mahaba walionayo kwa mtu yule au ukaribu walionao kwa mtu yule, maadamu mwenye elimu katika ukasema, kwa maana ameangalia kwa elimu huyu ni hizbi, basi watamfuata katika kila hali. Itakapokuwa amesimama katika haki, watamfuata. Huyu bwana msimpe salamu, achane naye, watu watachana naye. Wanawachuoni wangapi wamesema hivi? Kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Ubayd al-Jabiri na wengine katika wanachuoni wanaweza wakasema fulani ni munharifun, yeye yuko huko, labda yuko Damaji, yuko Madina, yuko wapi, amezungumza maneno haya. Vyuo mpaka vilivyoko Tunduru na vijijini huko utaona wakimtahadharisha na vitakavyofikia pembeni, kwa sababu yuko ambaye mwenye elimu kasema hivyo. Hivyo zinakwenda, wako wanawachuoni wanaozingatiwa kidunia na katika miji au katika nchi, wako mashirika makubwa katika miji ambayo watu wanaishi, pia wako watu wenye elimu waliotangulia katika elimu, basi wanawatanguliza wale. Inapokuwa kwa jambo la kidunia, wanatangulizwa wanawachuoni wanaozingatiwa katika dunia. Linapokuwa masala ya kinchi, vile vile pia watatangulizwa wanawachuoni mashehe waliopo katika nchi kwa kulinganisha na misimamo walionayo wanawachuoni wa kidunia. Na linapokuwa pia masala jambo la kimji, watatangulizwa mashehe waliopo katika mji huo kwa kulinganisha na misimamo inayopatikana kwa wanawachuoni wenye kulingania dini katika dunia hii. Hivyo hivyo ndivyo daraja za elimu zinapokwenda. Wakisema bwana huyu ni munharifu, sababu moja, mbili, tatu, nne, tano, basi anaacha na yuko pembeni, na wanamfuata katika hila hali. Karai dhani tatba'uhu sawamu, kama vile mchunga mbuzi, mchunga kondoo vile, tatba'uhu sawamu, anavyofuatwa na asawamu. Kisha anasema al-Imam Shafi'i, falaula al-ilmu ma sa'idat rijalun, pasina ilmu, lau kama pasingekuwa na ilmu, basi vijana wasingepata mafanikio. Hizi sura za vijana hizi mnazoziona hivi leo, isingekuwepo pasina ilmu, watu wangekuwa wauni, wavuta bangi, washabiki wa mipira huko kadha wa kadha, lakini ilmu imewapa saada, mafanikio katika dunia yao, kadhalika pia mafanikio hayo watakuja kuyapata katika akhira yao insha Allahu ta'ala. Wala urifa alhalalu wala alharamu, na lau kama pia elimu isingekuwepo leo, lisingejulikana la halali wala la haramu, watu wangefanya mambo ya haramu kwa sababu ya ujinga. Na hivyo hivyo ndivyo wajinga wanavyoishi katika hali namna kama hii. Ikiwa Allah ameshawaambia kuwa ni vipofu, wataona vipi kwamba hii ni halali na hii ni haramu? Ikiwa Allah amewaambia wao kuwa ni viziwi, watasikia vipi haki ikiwa masikio wanayo lakini viziwi, kwa sababu yale wanayosikia hawayazingatii? Ikiwa Allah amewaambia kwamba wao ni mabubu, watawezaje kusimama na kuzungumza haki? Haya hayapatikani isipokuwa kwa mtu ambaye umri alionao akakichukua kile kitabu cha Allah, akaangalia yale ambayo Allah ameyatelemisha, akazikusanya zile hadithi za mtume kama sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, sunan Ibn Majah, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, Jami'u Tirmidhi, akakusanya na vitabu vyake katika vitabu vya al-Imam at-Tabarani na wengine katika wanaochuoni, hivi itakuwa ni sunan al-Kubra na zinginezo, akavichukusanya vile, akaangalia kwamba haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mimi kwa umri nilionao nini najua katika maneno haya? Baada ya kufikiria hilo, akaitilia katika akili yake, akabaki na swali, akabaki na kauli moja, sasa ujinga basi peke yao, sasa huu ujinga huu basi, ndio mimi na umri mkubwa, mtu mzima, mzeni, lakini sijui, mimi mjinga, lakini kai ni sijui. Mimi ni kijana na miaka 20, 30, lakini kuna watoto wadogo wenye miaka 9, miaka 10 wamehifadhi msafu mzima. Mimi nina miaka 25 mpaka juzu 3 sijahifadhi. Hii hali mpaka lini? Leo kama leo nakwenda kukutana na kufa, nakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ananiuliza nitamweleza nini? Baada ya maswali mazito kama hayo, akasema sasa ujinga basi. Na wale ambao walihisi labda kuna sehemu waliteleza kwa kosea, kuomba msamaha ni jambo jepesi sana kwa ahli sunna. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana maneno mengine anayotaja katika diwani yake, anasema kullu al-ulum, labda mtu anaweza kusema labda, lakini mimi bwana nasoma chuo, niko chuo kadhaa, nipo kadha. Maneno haya Imam Shafi'i anaanza kwa kupinga elimu hizo, lakini maneno tu mazuri yamekuja kistaarabu. Anasema hivi, kullu al-ulum, elimu zote hizo, wewe sikusani elimu unazojua wewe, zote za duniani unazojua wewe, si al-Qur'an, kinyume na Qur'an, ni elimu ya dini, mushghila tu, ni elimu zenye kumshughulisha mno mja. Na ukweli ndio huko hivyo. Utakuta mtu amekaa huko skuli anasema anasoma kwa jina la Allah, lakini akija mitaani dini haitaki, wala kusoma dini haitaki. Nakwambia anajua bwana, nina research kidogo, mara imemshughulisha kiasi ambacho mpaka dini ya Allah haijui. Elimu ikiwa katika sura namna kama hii, elimu hiyo inakuwa ni elimu isifaa. Illa alhaditha illa alhaditha wal fiqh fi ad-din wa ilm, illa alhaditha wa ilm alfiqh fi ad-din, isipokuwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na elimu ya upambanuzi katika dini. Ukikaa ukajifunza hadithi za Mtume na fiqh katika dini, hii elimu si yenye kukushughulisha wewe. Kisha akasema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana, elimu ni ile ambayo unapoipokea utasikia qala fulan qala fulan qala fulan, amesema fulan kadha, amesema huyu kadha, mwana wa chuoni fulani amesema kadha. Haddathana, utasikia haddathana fulan ibn fulan, haddathana Ma'mar ibn fulan, haddathana fulan ibn fulan, mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Elimu ndiyo hiyo, wama siwa dhalika au wama siwa dhaka, na elimu nyingine isiyokuwa hiyo ya qala na haddathana. Imam Shafi ndio anasema, anasema waswasu shayatin, hizo elimu zingine ni wasiwasi wa mashaitani tu, hakuna chochote. Madamu imekushughulisha na hili, basi ni waswasi wa shaitani. Ayuha nasu ibadallah, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, hiyo ni mifano tunayowapigia watu. Wama yaqiluha illa al-alimun, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.